Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είμαστε ο Θάνος Καμίλα, ο Κωνσταντίνος Πουλής, ο Νικόλας Μελίνης, ο Βασίλης Μήτικας και η Ζωή Παπαδοπούλου στο πιο κεφάτο πενταπλό παρεάκι της ημέρας. Μπαρουτοκαπνισμένος πλέον Νικόλας Μελίνης. Τρίτη εκπομπή. Εντάξει, Νικόλα, σου έχει φύγει το άγχος. Στην αρχή ήταν λίγο μαζεμένος, δεν ήξερε πώς να χειριστεί εδώ πέρα τα μηχανήματα, τα αυτά. Δηλαδή, ο άνθρωπος έχει τις σπουδές του, αλλά ξέρετε, είναι άλλο πράγμα τώρα το άγχος της ζωντανής εκπομπής. Νομίζω ότι τα έχει πάει πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Καλησπέρα και στο αγαπημένο chat και σε όσους μας ακούτε, είτε είστε στο YouTube, όπου κάνετε ένα like, κάντε ένα subscribe σε περίπτωση που το επιθυμείτε, είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, είτε live, είτε κονσέρβα κλπ. Σε όλο το σύμπαν, στα εξωτικά νησιά. Τα ξέρετε. Λοιπόν, είχαμε ένα σχόλιο, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε μια παραγγελιά για σκορπιούς. Μια πρόβλεψη για σκορπιούς έχετε ζητήσει. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό, Θάνο. Mm-hmm, εννοείται. Λοιπόν, σκορπιέ, καθώς η σελήνη στο ζώδιό σου δημιουργεί τετράγωνο με τον Πλούτονα την Τρίτη, εσύ έρχεσαι αντιμέτωπος με σκληρές αλήθειες. Φάρμα των ζώων, σκληρές αλήθειες. Mm-hmm. Αυτή η όψη αποκαλύπτει βαθιά θέματα, όπως κάνουμε, και προκλήσεις αναφορικά με την προσωπική και οικογενειακή σου ζωή, αναγκάζοντάς σε να αντιμετωπίσεις και να επεξεργαστείς βαθύτερα συναισθήματα και εσωτερικές συγκρούσεις. Στάνω από εκεί ξεκινάνε όλα. Είναι η μέρα που φέρνει, λέει, την απόλυτη ευκαιρία για μεταμόρφωση και αναγκαία. Αυτό το θεωρώ λίγο υπερβολικό. Την απόλυτη. Εντάξει τώρα. Ναι. Έλα, αυτά τα λένε συνέχεια και αύριο θα υπάρχει η ίδια ευκαιρία. Είναι στα κλασικά, κλασικά των ζωδίων. Ναι, ναι, ναι. Α, ναι, λοιπόν, βρήκαμε το. Μεταφέρει και λίγο το βάρος σε σένα ότι τα άστρα σου δίνουν την απόλυτη ευκαιρία για μεταμόρφωση και αναγέννηση. Αν δεν το κάνεις, σε φταίς. Να δούμε τι θα κάνεις και εσύ, Βάγγελμαν. Ναι. Θα πρέπει να ξαναπεριμένεις τώρα το τετράγωνο της Αφροδίτης στον Σκορπιό. Τον Πλούτονα. Ναι. Τα αισθηματικά θα δοκιμαστούν σήμερα. Ανάγκη, λέει, για αυθεντικότητα, να δείξεις το αληθινός πρόσωπο, δηλαδή ερμηνεύω κιόλας, και βαθύτερη επικοινωνία. Αυτά είναι πιο εμφανής από ποτέ. Οι ανασφάλειές σου εξωτερικεύονται και είναι μόνο στο χέρι σου να τις διαχειριστείς χωρίς υπερβολές. Μην κάνεις έτσι, δηλαδή. Επαγγελματικά και οικονομικά, επειδή ζητήσατε κάτι ευχάριστο, υπάρχουν πιέσεις. Θα μιλήσουμε για τον κύριο Σκρέκα, γιατί είναι αμφιλεγόμενο ζήτημα πιέσεις. Άλλοι λένε ναι, άλλοι λένε όχι. Υπάρχουν πιέσεις που σχετίζονται με το σπίτι ή την καριέρα σου. Μ' αρέσουν αυτές οι προβλέψεις που είναι πολύ συγκεκριμένες. Πάντα. Με την ανάγκη να διαχειριστείς. Θα το πετύχω. Ή στο σπίτι ή στη δουλειά υπάρχουν πιέσεις. Εντάξει. Στη χώρα με τα top ποσοστά στρες, κάτι θα βρεις. Λογικά, ναι. Δηλαδή, αν έλεγες όλοι οι σκορπιοί σήμερα μια χαρά, εντάξει, κάπως θα μειωνόταν η πίστη στα ζώδια. Θα χρειαστεί να φέρεις την ισορροπία μέσα από προσεκτικό σχεδιασμό και οργάνωση του χρόνου και των πόρων σου. Αυτό που λέμε, παιδιά, αυτό που λέμε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και εγώ, όλα είναι ζήτημα οργάνωσης και σχεδιασμού του χρόνου και των πόρων σας. Δηλαδή, πρέπει να οργανώσετε τα οικονομικά σας. Μην είναι μπάτε σκύλια, λέστε, γιατί μετά θα λέτε μου φταίει ο ένας, μου φταίει ο άλλος. Δεν σας φταίει κανένας. Το μόνο που σας φταίει είναι το κακό σας στο κεφάλι. Δεν έχετε οργανωθεί καλά. Λοιπόν, ζητήσατε ζώδια, σας τα είπαμε, να περάσουμε στα υπόλοιπα. Μιλώντας για μετανάστευση, έψαχνα χθες για κάποιο σχετικό ρεπορτάζ για τις δίκες του Μισαόρου στο TPP. Δεν βρήκα, μόνο η ανασκόπηση και αντίστοιχες συνεντεύξεις. Έχει δημοσιεύσει πολλά τέτοια ρεπορτάζ η Νεκταρία Ψαράκη. Δεν έχει τον τίτλο. Σε αυτά βασίζεται. Ναι, δηλαδή οι δίκες του Μισαόρου, το επεισόδιο για τις δίκες του Μισαόρου, δηλαδή για τις δίκες προσφύγων που κατηγορούνται ως διακινητές και τρώνε σε πρώτο βαθμό εξοντωτικές ποινές, βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην δικιά μας πρωτογενή δουλειά και συγκεκριμένα στην πρωτογενή δουλειά της Νεκταρίας. Οπότε υπάρχουν τα ρεπορτάζ, δεν έχουν αυτό το τίτλο, θα είναι επιμέρους υποθέσεις που έχει παρακολουθήσει σε δικαστήρια στα νησιά. Ace! Podcast The Ace. Καλησπέρα, παιδιά. Μόλις χώρισα μετά από 5 χρόνια σχέση και είμαι χάλια. Α, μην είσαι χάλια. Α, πολύ ωραίο, μπράβο. Τι? Με κοροϊδεύανε και το είπα, επειδή λέγανε ότι στεναχωριόντουσαν με τις διασπάσεις και αυτά, και λέγανε μη στεναχωριέστε. Και με κοροϊδεύανε ότι μπράβο, έλειπε κάποιος να το πει αυτό. Τσάμπα τους έχουμε τους ψυχολόγους. Αλλά αλήθεια, μην είσαι χάλια, γιατί ο χωρισμός είναι κακός στην αρχή. Μετά θα είναι καλύτερος κάθε μέρα που θα περνάει. Ναι, κάθε μέρα θα σε ενοχλεί λιγότερο. Δεν θα καταλαβαίνεις τη διαφορά, αλλά προφανώς αύριο θα είναι μια καλύτερη μέρα. Και αυτό σοβαρά το λέμε. Όχι, και εγώ απολύτως σοβαρά το λέω. Ναι, ναι, ναι. Ακόμη δηλαδή και αν είναι ένας σκληρός, δύσκολος, στενόχωρος χωρισμός, σε σχέση με μια κακή συνύπαρξη, ο χωρισμός έχει το πλεονέκτημα ότι αφήνεις κάτι πίσω σου. Οπότε όσο περνάει ο καιρός, θα απομακρύνεις από αυτό που σε στεναχωρεί. Ναι. Έχεις σκέψει πώς ήταν ο Λούφι μετά το Σαμπάοντι και πώς είναι τώρα? Λοιπόν, και, αυτό επειδή είναι... Και μπες το βράδυ γραμμένο να σε ψυχαγωγήσουμε. Και αυτό σωστό. Επευκαιρίας μη δουλειάς λόγω διαφοράς ώρας, είναι η πρώτη φορά σας ακούω live, μάλιστα από εξωτικό νησί, Οκινάουα Ιαπωνίας, οπότε είπα να προσφέρω γεν. Από την Οκινάουα ήταν ο Μιγιάκη, Θάνο, από προσωπικότητες του πολιτισμού. Δεν το θυμάσαι? Δεν το θυμάμαι. Τέλος πάντων, αυτός τώρα δεν θα έχει ένα μνημείο Μιγιάκη εκεί πέρα στην Οκινάουα? Αν θέλετε απαντήστε, δεν θέλω να ξοδέψουμε άλλο χρόνο. Έχουμε να πούμε ζώδια, έχουμε State Department, καταλαβαίνετε. Έχουμε ένα σωρό θέματα να σας παρουσιάσουμε σήμερα. Δεν βλέπει One Piece τζάμπα το ψευδόνυμο. Τέλος πάντων, προσπάθησα. Κράτα την συμβουλή του Κωνσταντίνου τότε. Λοιπόν, και έχουμε και Μαγιόρκα, Κανάρια, πολλά εξωτικά νησιά. Ακούσα Μαγιό Αρκά και σκέφτηκα τι μπορεί να είναι. Τον Αρκά με Μαγιό, όχι, αλλά έχουμε Οκινάουα και Μαγιόρκα. Και μετά με κράζεται που λέω για εξωτικά νησιά. Φίλια, κάτι ξέρουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, ναι, από Οκινάουα ήταν ο Μίστερ Μιγιάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλησπερουλίνια, μόλις είχε πρόγραμμα εξεταστικούλας και μπήκα να σας δω, να πνίξω τον πόνο μου. Πνίξε τον πόνο σου στη φάρμα. Πόσο πονάει πια η εξεταστική? Εξεταστική είναι, τι θα πάθεις? Επειδή είσαι κάθε μέρα έξω και γλεντά στα κλαμπ και, στις δισκοτέκ. Δεν υπάρχουν δισκοτέκ. Και στα ζαχαροπλαστεία. Και στα ζαχαροπλαστεία. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Εμείς λέμε τώρα αυτά τα πράγματα που αφορούν απλώς τη ζωή σας. Όπως καταλαβαίνετε, η ζωή σας είναι αδιάφορη. Το θέμα είναι πώς θα πάει η χώρα στο εξωτερικό. Πώς? Η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Συνεχίζεται αυτό. Δηλαδή, κάθε μέρα και καλύτερα. Ναι. Μας κράζουν κάτι ΜΚΟ, κάτι οργανισμοί. Κάποιοι θέλουν να κάνουν κακό στην Ελλάδα και είναι φανερό ότι πολεμάνε την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό ως εισαγωγική τοποθέτηση. Κάποιο State Department. Το έχεις ακούσει εσύ αυτό? Η χώρα είναι χώρα State Department. Όχι, είναι το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Με ειδοποιούν από το control. Έχουμε κάνει μια έκθεση τώρα και λέει παραβιάζεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Καλά. Και λέει βασανισμούς, κλοπές και επαναπροωθήσεις σε βάρος προσφύγων και μεταναστών. Θα σταθούμε στις κλοπές και θα δείτε και την τεκμηρίωση, σε τι επίπεδο έχει γίνει η τεκμηρίωση και τι καταγγέλουν και σε τι ποσοστό. Είναι συγκλονιστικά τα στοιχεία για μια ακόμη φορά, τα οποία δέχεται το State Department. Εγκλήματα που αφορούν σε βία ή απειλές κατά της LGBTQI+ κοινότητας. Παράνομες παρακολουθήσεις με κακόβουλο λογισμικό σε βάρος πολιτικών, δημοσιογράφων, πολιτών. Καταγγελίες για ανελευθερία του τύπου. Κυβερνητική διαφθορά. Αποτυχία της κυβέρνησης να ρίξει φως στις καταγγελίες για τις παράνομες επαναπροωθήσεις. Ναι, δεν τα έχει καταφέρει. Αλλά ξέρετε, όταν λέμε ότι δεν τα έχει καταφέρει, είναι σαν να προσπάθησε κιόλας. Ας μην είμαστε τόσο γενναιόδοροι με την κυβέρνηση. Και καταγγελίες για κακοποιήσεις μεταναστών. Να πούμε ότι η επίσημη απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών ήταν και πάλι, ήταν copy-paste, η απάντηση για τους reporters χωρίς σύνορα. Δηλαδή, καταγράφει, λέει, χωρίς περαιτέρω διερεύνηση. Ναι, γιατί τι περαιτέρω διερεύνηση τώρα? Εκεί είναι κάτι τσαπατσούλιδες. Είναι οι Αμερικάνοι. Ναι. Θέλω να το έχουμε στο νου μας αυτό. Τα ξέρουνε. Έλα ρε Θάνο και εσύ με την αμερικανολαγνία σου τώρα. Λοιπόν, καταγγέλει χωρίς περαιτέρω διερεύνηση καταγγελίες μη κυβερνητικών οργανώσεων. Η ΜΚΟ δηλαδή. Είναι κάτι ΜΚΟ, σου λέει τώρα μαζεύεται η Σάρα και η Μάρα. Τώρα θα πούμε ποιοι είναι αυτοί, ποιες είναι αυτές οι ΜΚΟ, πού ακριβώς, πώς προκύπτει, ποιοι είναι οι οργανισμοί, δεν είναι ακριβώς ΜΚΟ. Ποιοι είναι αυτοί οι οργανισμοί που κάνουν αυτές τις καταγγελίες, για τις οποίες λέει δεν πραγματοποιείται ανεξάρτητος έλεγχος. Καταγράφει απλώς τις καταγγελίες. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Ιδιαίτερα σημαντικό για την ακεραιότητα, την αξιοπιστία και την αντικειμενικότητα της έκθεσης είναι το γεγονός ότι δεν ζητήθηκε η άποψη της ελληνικής πολιτείας. Εντάξει, παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι όταν σε κατηγορούν ότι συμβαίνουν αυτά και δεν έχεις κάνει τίποτα, δεν μπορώ να πω κι εγώ, αντιλαμβάνομαι την δεοντολογική παρένεση να πεις κυρία κυβέρνηση, εσείς τι λέτε για όλα αυτά και να πει δεν συμβαίνει τίποτε. Αλλά με δεδομένο ότι εδώ πέρα μιλάμε για ένα ποταμό στοιχείων με τα οποία δεν έχει ασχοληθεί, εντάξει, βγάλετε μια ανακοίνωση, κράτος είστε κιόλας, δεν είναι ότι σας πατήσαμε και τον γκάλο δηλαδή. Ναι, οι ΗΠΑ με τον Γκουαντάναμο μας μιλάνε για καταπίεση μεταναστών. Αυτό το σκέφτηκα και εγώ, με πολύ σωστό σχόλιο, για να το απαντούσε η κυβέρνηση. Ρε, μιλάτε εσείς με τον Γκουαντάναμο, δεν κοιτάτε τα χάλια σας. Ναι. Θα ήταν πολύ ωραία απάντηση Υπουργείου Εξωτερικών. Εντάξει, ναι. Αν δεν... προσπαθώ να μην πω γλύφαμε την Αμερική... κολακεύαμε την Αμερική όλο τον υπόλοιπο καιρό και κάναμε τα στραβά μάτια σε όλα τα εγκλήματα του αμερικανικού υπεριαλισμού παλιά και τώρα. Οι αρχές ξυλοκόπησαν μετανάστες και αιτούντες άσυλο και τους απέσπασαν τα προσωπικά τους έγγραφα, προσωπικά αντικείμενα και χρήματα. Καταλαβαίνετε τώρα τι λέει εδώ πέρα. Ότι κλέβουνε. Τους κλέβουν τα χρήματα, ρε. Το ελληνικό κράτος τους κλέβει τα χρήματα. Το λέει το State Department. Άφησαν μετανάστες και τούντες άσυλο εγκλωβισμένους στο Αιγαίο ή στη χερσαία συνοριακή περιοχή του Εύρου χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό ή ιατρική περίθαλψη. Θυμάστε την ιστορία της μικρής Μαρίας που τη θεωρούν μεγάλη επικοινωνιακή τους επιτυχία και είχαν οι Σιριζέους να κλαίγονται πάλι και να ζητάνε συγγνώμη ότι αχ, μήπως αστήχησε η υπόθεση της μικρής Μαρίας. Και τι λέγαμε με την υπόθεση της μικρής Μαρίας, ότι αυτά τα κάνουν. Ότι το σκάνδαλο υπάρχει. Ότι μείναν αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα. Ότι μιλάμε για χιλιάδες νεκρούς. Και εδώ πέρα συνεχίζουμε. Το 92% των ατόμων που επαναπροωθήθηκαν το 2022 ανέφεραν ότι ήταν θύματα κλοπής. Το 92%. Πριν να πάμε στα υπόλοιπα, γιατί έχει ψυχιατρικό νοσοκομείο κρατουμένο Κορυδαλλού που λέει ότι υπάρχει πληθυσμός, είναι ρυπωμένα τα δωμάτια, δεν υπάρχουν υπηρεσίες εκεί πέρα, είναι επαρκές ιατρικό προσωπικό. Αναφέρει κιόλας ότι έχουν πέσει 25 εκατομμυριάκια. Είναι 24 εκατομμύρια ευρώ, 25,9 εκατομμύρια δολάρια για 7.000 δικαιούχους για την επανένταξη των κρατουμένων. Μια χαρά. Μια χαρά. 25 εκατομμύρια τι να προλάβεις. Δηλαδή, ώσπου να μασίσουν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι δεν. Και προσέξτε τώρα. Μιλάμε για την έκθεση αυτή. Ο Μηχανισμός Καταγραφής Περιστατικών Άτυπων Αναγκαστικών Επιστροφών, όργανο που συγκλήθηκε υπό την Εθνική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, αποτελείται από πολλές ΜΚΟ. Υπό την επίβλεψη της ΗΠΑ της αρμοστίας των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες. Αυτό το όργανο κατέγραψε 50 τέτοια περιστατικά μεταξύ Απριλίου του 20 και Οκτωβρίου του 2022, επηρεάζοντας περίπου, λέει, 2.157 άτομα. Οπότε δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνεστε αυτό που λέμε εδώ πέρα, ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν ταιριάζει πάρα πολύ να πεις ότι έλα μωρέ έχουν μαζευτεί 2-3 ΜΚΟ. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι αυτό που συζητάμε εδώ πέρα έχει ένα επίπεδο τεκμηρίωσης που θα απαιτούσε από την κυβέρνηση να έχει μια συστηματικότερη διάψευση από την απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών «έλα μωρέ κάτι ΜΚΟ, πάντα έτσι λένε». Γιατί αυτή είναι η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών. Δημοσιογραφία. Συγγνώμη. Στην απάντηση ένα τελευταίο. Λέει ότι διαχρονικά οι εκθέσεις για την Ελλάδα παρουσιάζουν ανάλογα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Διαχρονικό πρόβλημα, διαχρονική παθογένεια κλπ. Ιδιαιτέρως στην περίοδο 2016-2019 παραθέτονταν σοβαρότατες καταγγελίες οι οποίες σταδιακά εξέλιπαν. Λοιπόν, έχουμε 2024. Φτάνει. Φτάνει πραγματικά. Έχουν εκλεγεί δύο φορές. Δεν γίνεται να μου λες σε τέτοια έκθεση. Ναι, αλλά το 2016 με 19 ξέρετε τι συνέβαινε. Δεν με ενδιαφέρει σε αυτό το κομμάτι. Με ενδιαφέρει τι συμβαίνει τώρα και τι κάνεις εσύ. Δεν είναι νομοσχέδιο. Δεν είναι κάτι άλλο για να πρέπει να κάνουμε κριτική και στην αντιπολίτευση για το τι ψήφιζε. Είναι αυτή η κατάσταση. Κυβερνάς 5 χρόνια. Ό,τι συμβαίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι δικό σου έργο. Μπορούμε να πούμε και για τη Μόρια και για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό έχεις 5 χρόνια να το φτιάξεις και τα έχεις κάνει ακόμα χειρότερα σε πάρα πολλά τέτοια θέματα. Αλλά ας πούμε, σε ένα ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, ναι, αλλά το 2016-19 εκεί έγινε η ζημιά. Σίγουρα. Πιστεύω. Επί Σαμαρά ήμουν σκάνανε. Το ΣΥΡΙΖΑ αυτή το καταλαβαίνω. Είναι πολύ λογικό επιχείρημα. Λέει για την ελευθερία του τύπου. Το Σύνταγμα και ο νόμος προβλέπουν την ελευθερία της έκφρασης. Αμέ, τι είμαστε. και η κυβέρνηση σεβάστηκε αυτό το δικαίωμα. Οπ, οπ, τι έγινε. Μόκο, ΣΥΡΙΖΑ, ή έβγαλε ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Α, στη συνέχεια όμως λέει, σημειώνει ότι αναφέρεται ότι οι δημοσιογράφοι και τα ΜΜΕ αντιμετωπίζουν πιέσεις προκειμένου να μην ασκούν κριτική για να, και για να αποκρύπτουν σκάνδαλα. Α, είναι και αυτό ελευθερία του τύπου. Ξέχασα. Δεν είναι μόνο ότι επιτρέπεται να ασκείς κριτική. Αυτό λίγο πολύ επιτρέπεται. Απλώς που τα κριτήρια για την ελευθερία του τύπου είναι λίγο πιο εκλεπτισμένα σε σχέση με το να μην φυλακίζονται ή αποκεφαλίζονται οι αντιφρονούντες ή όσοι δημοσιογράφοι ασκούν κριτική. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ελέγξεις τη δημοσιογραφία. Αυτός είναι από τους πιο άτσαλους. Η αλήθεια είναι ότι δεν συμβαίνει αυτό, να το πούμε. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά σε μία συνέντευξη. Υπάρχουν και ανακοινώσεις αντιπολίτευσης. Υπάρχει ανακοίνωση του, σχετική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, που μιλάει για έκθεση ράπισμα. Αφού πω ότι σε κάτι που μπορεί να θεωρηθεί και θετικό μέχρι ένα σημείο είναι, θα έρθει τροπολογία για μείωση 50% στις χρεώσεις των τραπεζών στα POS για ποσέ έως 10 ευρώ. Δηλαδή είναι η φάση, βλέπεις τροπολογία για μείωση 50% στις χρεώσεις των τραπεζών στα POS και λες, μπράβο, μπράβο κύριε Χατζηδάκη, μέχρι 10 ευρώ. Είναι για τα ψηλικά και στις λαϊκές αγορές που υπήρχε ένα τεράστιο πρόβλημα. Θυμήθηκαν να κάνουν κάτι. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για το σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση. Θα μείνουμε στο μεταναστευτικό. Έγινε πριν, ψηφίστηκε και επίσημα πριν 2 εβδομάδες. Έχει περάσει λίγο στα ψηλά και εμείς δεν ασχοληθήκαμε όσο θα έπρεπε. Υπήρχαν και πάρα πολλά άλλα ζητήματα. Αλλά θα το πιάσουμε τώρα σφαιρικά και συγκεκριμένα και με έναν άνθρωπο, με τη βοήθεια ενός ανθρώπου που το έχει μελετήσει πάρα πολύ. Να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε με σύνδεση. Επιστρέψαμε και στη σύνδεση έχουμε τον κύριο Μίνο Μουζουράκη, είναι νομικός σύμβουλος της RSA, της υποστήριξης προσφύγων στο Αιγαίο, για να μιλήσουμε για αυτήν τη νέα συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση. Μια συμφωνία που, όπως έχουμε καταλάβει, είναι αποτέλεσμα χρόνων ουσιαστικά, αποτέλεσμα έντονων διαπραγματεύσεων, όπως γίνεται συχνά σε ανάλογες συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μια συμφωνία που επηρεάζει και την Ελλάδα, αλλά προφανώς και χιλιάδες ανθρώπινες ζωές. Κύριε Μουζουράκη, καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση. Καλησπέρα, ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Όπως είπατε πάρα πολύ σωστά, το νέο σύμβολο για τη μετανάστευση και ασύλο δεν είναι δυστυχώς ακριβώς νέο. Είναι μια διαδικασία η οποία κρατάει σχεδόν 10 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλείνει τώρα με μια δέσμη κειμένων. Έχουμε γύρω στα 10 διαφορετικά νομοθετήματα. Έχουμε πολλές εκατοντάδες άρθρα τα οποία θα περάσουν πλέον από επίσημη ψηφοφορία για να γίνουν οι νέοι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το προσφυγικό. Θέλετε να ξεκινήσουμε παρουσιάζοντας κάπως συνοπτικά ποιες είναι οι βασικές αλλαγές που περιμένουμε να δούμε τώρα σε αυτή τη φάση? Βεβαίως. Πρακτικά, εφόσον αλλάζουν όλοι οι κανόνες τους οποίους έχει ξεκινήσει να διαμορφώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη από τις αρχές του 2000 για το άσυλο, για τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο όχι μόνο αποφασίζει μια χώρα ποιος είναι πρόσφυγας, ποιος δικαιούται προστασίας, αλλά όλο το πλέγμα των εγγύησεων, των δικαιωμάτων, των υποχρεώσεων και των ανθρώπων αυτών και των εθνικών αρχών που επιφορτίζονται με αυτό το έργο, έχουμε μια μεταρρύθμιση η οποία είναι εκβάδρον αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η Ένωση βλέπει τους πρόσφυγες και τον τρόπο με τον οποίο θεωρεί ότι πρέπει να τους παρέχει και προστασία. Ο βασικός άξονας ήδη από το 2016, όταν είχαν προταθεί αυτά τα κείμενα για διαπραγμάτευση, για να τροποποιηθούν αυτοί οι κανόνες, ήταν πάρα πολύ απλός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμούσε και εξακολουθεί να επιθυμεί οι πρόσφυγες να μην αναζητούν προστασία στην Ευρώπη. Να μένουν δηλαδή σε περιοχές, σε υπήρους, σε χώρες μακριά από τις ευρωπαϊκές χώρες και να παίρνουν εκεί προστασία. Σαν την Ελλάδα, πρακτικά ποιος θα είναι αυτός ο χώρος, η φυσική τοποθεσία αυτού του χώρου που δεν θα είναι η Ευρώπη, ποια θα είναι? Αυτό φυσικά εξαρτάται πάρα πολύ από τις κατηγορίες των ανθρώπων οι οποίοι αναζητούν και δικαιούνται προστασία. Δηλαδή, από το 2015 και μετά, η Ελλάδα έχει εκτεθεί κυρίως και έχει κληθεί να παράσχει προστασία σε ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν από χώρες όπως είναι η Συρία ή το Αφγανιστάν. Η βασική λογική του νέου συμφώνου είναι μια συνέχιση της πολιτικής κατεύθυνσης το αυτοί οι άνθρωποι να μένουν σε κοντινές χώρες, όπως είναι επί παραδείγματι η Τουρκία. Αυτό ήδη σαν βάση είναι ένας πολιτικός προσανατολισμός, ο οποίος δεν ευσταθεί, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι πρόσφυγες, περί τα 3/4 των προσφύγων όλου του πλανήτη, ήδη βρίσκονται εκτός χωρών όπως είναι η Αμερική ή Ήπειρον όπως είναι η Ευρώπη. Να πούμε ότι αυτός είναι από τους βασικούς μεταναστευτικούς μύθους. Αυτό είναι ένα απλό στατιστικό γεγονός, το οποίο δεν αναφέρεται ποτέ από τον ακροδεξιό λόγο. Δηλαδή, δημιουργείται μια εικόνα και νομίζω ότι σε γενικές γραμμές η κοινή γνώμη πιστεύει απολύτως αυτό το αφήγημα, δηλαδή ότι μόνο εδώ πέρα υπάρχουν πρόσφυγες και μετανάστες, είναι άνθρωποι που έρχονται στην Ευρώπη για μια καλύτερη τύχη. Το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητά τους δεν βρίσκεται εδώ, αλλά το μεγαλύτερο βάρος πέφτει όντως στις γειτονικές χώρες από τις χώρες προέλευση, είναι κάτι το οποίο απλώς δεν συζητείται. Αυτό είναι εξαιρετικά εύστοχο και όχι μόνο είναι μια πάρα πολύ σημαντική απόκρυψη ενός αναγκαίου στοιχείου για αυτή τη συζήτηση. Είναι, κατά την άποψή μου, και ο λόγος για τον οποίο όλη αυτή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει δυστυχώς αξιοπιστία. Δηλαδή, μία πολιτική κατεύθυνση όπως είναι τώρα το νέο σύμφωνο, η οποία στηρίζεται στη λογική του ότι οι άνθρωποι πρέπει να μην φτάνουν στην Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεκριμένα ως ένωση άνω των 500 εκατομμυρίων σε πληθυσμό και από τις μεγαλύτερες οικονομικές δυνάμεις του πλανήτη, δεν μπορεί, δεν έχει δυνατότητα να παράσχει προστασία σε πρόσφυγες, ενώ η πλειοψηφία ήδη δεν είναι εκεί. Με τι ακριβώς αξιοπιστία και με τι βιωσιμότητα μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να έρθει σε ένα διαπραγματευτικό τραπέζι με οποιοδήποτε εταίρο και να ζητήσει από χώρες οι οποίες ήδη έχουν τους περισσότερους πρόσφυγες να πάρουν στην πράξη κι άλλους? Αυτό δεν έχει λειτουργήσει και δεν πρόκειται και να λειτουργήσει. Είναι πολύ ενδιαφέρον που λέτε και τα νούμερα. Δηλαδή, το ένα ενδιαφέρον στοιχείο που πάντα αποσιωπάτε, θυμάμαι και ένα παλιό κείμενο δικό σου, Κωνσταντίνε, για το προσφυγικό, τότε που το λέγανε κρίση, είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των προσφύγων καταλήγει εκτός της Ευρώπης. Δηλαδή, αυτό που λέμε κρίση στην Ευρώπη, αν το δούμε συνολικά, σφαιρικά, σε κλίμακα στον πλανήτη, είναι πολύ μικρό. Και το άλλο είναι ότι είναι 500 εκατομμύρια κόσμου και έρχονται δεκάδες χιλιάδες, να πούμε αρκετές δεκάδες χιλιάδες. Και λες, δεν υπάρχει τρόπος να επιτευχθούν, να ζήσουν αυτοί, να φιλοξενηθούν, να ενσωματωθούν σε μια τόσο τεράστια ήπειρο. Και παρατηρείς τις αντιδράσεις που φυσικά είναι πάντα πιο έντονες από την αντίθετη κατεύθυνση. Συγκεκριμένα, όμως, κύριε Μουζουράκη, με το σύμφωνο, εγώ έχω δει ότι και η ελληνική πλευρά το υποδέχτηκε πολύ θετικά. Ακριβώς. Η ελληνική κυβέρνηση έχει υπάρξει από τους πιο θερμούς υποστηρικτές των διαπραγματεύσεων και των τελικών κειμένων που όπως έχουν διαμορφωθεί και έχει ανακοινώσει και την επίτευξη αυτής της συμφωνίας ως κάτι που είναι θετικό και για την Ελλάδα. Το ερώτημα είναι, είναι θετική για την Ελλάδα ή έστω ναι, για την χώρα. Στους ανθρώπους θα το πιάσουμε, είναι το πιο ουσιαστικό θέμα. Για τη χώρα είναι θετικό. Δηλαδή, να το εξηγήσουμε λίγο καλύτερα. Υπήρχε η κριτική εκ μέρους της Ελλάδας ότι με τις προβλέψεις του Δουβλίνου θα έπρεπε τα αιτήματα του ασύλου να κρίνονται στη χώρα υποδοχής και αυτό έβαζε πολύ μεγάλη πίεση, πολύ μεγάλο βάρος στις χώρες σαν την Ελλάδα. Από αυτήν την άποψη είμαστε καλύτερα ή χειρότερα? Εδώ έχουμε το εξής μεγάλο παράδοξο. Παρά τις εξαγγελίες της ελληνικής κυβέρνησης για μια συμφωνία η οποία είναι θετική για την Ελλάδα, η οποία φέρνει στην Ελλάδα δεσμεύσεις αλληλεγγύης από άλλες χώρες και ένα σύστημα το οποίο θα είναι πιο δίκαιο μεταξύ των διαφορετικών κρατών, έχουμε στην πράξη το ακριβώς αντίθετο. Αυτό που πολύ σωστά περιγράφεται ως το σύστημα του Δουβλίνου. Είναι μια λογική την οποία την έχουμε ήδη από τη δεκαετία του 90, κατά την οποία με ελάχιστες εξαιρέσεις η χώρα στην οποία φτάνει το πρώτον στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένας πρόσφυγας είναι η χώρα η οποία όχι μόνο πρέπει να εξετάσει το αίτημα ασύλου, να αποφασίσει δηλαδή αν κάποιος είναι πρόσφυγας ή όχι, αλλά και η χώρα η οποία πρέπει να παράσχει και την προστασία. Η χώρα στην οποία θα πρέπει να μείνει αυτός ο άνθρωπος. Η λογική αυτή έχει επικριθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες από πάρα πολλές κυβερνήσεις, κυρίως τις χώρες του Νότου. Όχι μόνο δεν αμφισβητείται στο νέο σύμφωνο, αλλά ενδυναμώνεται. Η Ελλάδα δηλαδή όχι μόνο παραμένει πρώτη χώρα εισόδου με βασική ευθύνη, θα έχει πολύ περισσότερες ευθύνες από ό,τι είχε υπό το ισχύον το τωρινό νομοθετικό πλαίσιο, ακριβώς λόγω της γεωγραφικής θέσης της. Αυτό τώρα έχει πάρα πολύ διαφορετικές πτυχές και διαφορετικές διατάξεις, διαφορετικά κομμάτια του puzzle στο οποίο εκφράζεται σαν βασική αρχή και λογική, αλλά όχι μόνο θα πρέπει ως Ελλάδα το σύστημα ασύλου μας να κάνει περισσότερα, θα είναι και πολύ πιο εύκολο για άλλες χώρες, όπως είναι η Γερμανία, η Ολλανδία, η Γαλλία, να στέλνουν πίσω κόσμο στην Ελλάδα. Αυτό είναι κάτι το οποίο μονολόγω ότι πάντα εντασσόταν στους ευρωπαϊκούς κανόνες, δεν έχει εφαρμοστεί στην πραγματικότητα συστηματικά ως προς την Ελλάδα. Οι περισσότεροι άνθρωποι δηλαδή φεύγουν από τη χώρα και αναζητούν πάλι προστασία, ενώ η λογική του συστήματος είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να μένουν στη χώρα. Αυτό θα συνεχιστεί. Και θα υπάρχει και ένα οικονομικό μέτρο πάρα πολύ αμφίβολης ηθικής. Θα πληρώνουν με το κεφάλι για να το κάνουν αυτό. Και το ερώτημα εδώ είναι, θα μας πληρώνουν για να τους κρατάμε και όχι να τους κρατάμε να ενσωματωθούν όπως θα μπορούσε κάποιος να συμφωνήσει, να τους κρατάμε στα κέντρα που βλέπουμε, τα κέντρα κράτησης? Εδώ τα πράγματα δυστυχώς περιπλέκονται λίγο. Όσον αφορά το κομμάτι αυτό το οποίο λέγαμε και πριν, στο ποιες είναι οι ευθύνες μιας χώρας σαν την Ελλάδα και ποιες είναι οι υποχρεώσεις. Πολύ σωστά είπατε ότι ένα από τα νέα στοιχεία που φέρνει αυτή η συμφωνία είναι μία λεγόμενη υποχρεωτική διαδικασία στα σύνορα, μία υποχρέωση δηλαδή να τρέχουν διαδικασίες καθορισμού του ασύλου σε συνοριακά σημεία. Αυτό το κάνει ήδη φυσικά η Ελλάδα, δεν έχει πολλά χρόνια. Με την ειδοποιώ διαφορά ωστόσο της μαζικής και εξ αυτού αυθαίρετης στέρησης ελευθερίας. Αυτό γίνεται γιατί σύμφωνα με τους νέους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εφαρμόζεται ένα λεγόμενο πλάσμα δικαίου εισόδου. Δηλαδή, άνθρωποι θα βρίσκονται. Λίγο φρένω εδώ πέρα, φρένω να εξηγήσουμε λεπτομερώς τι ακριβώς σημαίνει αυτό και νομικά και πρακτικά. Ακριβώς. Η έννοια του πλάσματος δικαίου, του legal fiction όπως λένε και στα αγγλικά, είναι ότι παίρνουμε μια κατάσταση πραγματική και την αποκαλούμε νομικά, την βαφτίζουμε, να το πω πιο απλά, κάτι διαφορετικό για να εξυπηρετήσουμε κάποιο σκοπό. Είναι χρήσιμο που υπάρχει ένας επίσημος νομικός όρος για αυτό. Αυτό έχει προβλεφθεί. Με συγχωρείτε, συνεχίστε. Είναι πάντα λίγο και ένα καθεστώς εξαίρεση σε πάρα πολλά πράγματα. Το βασικό εργαλείο το οποίο έχει συμφωνήσει πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, είναι η λεγόμενη πλασματική είσοδος, όπου εννοούμε το εξής. Θα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι, όπως και σήμερα, φτάνουν σε σημεία της ελληνικής επικράτειας και αναζητούν προστασία. Είτε είναι νησιά όπως είναι η Σάμος, η Χίος, η Λέσβος, είτε είναι ο Εύρος και ούτω καθεξής. Στην πράξη αυτοί οι άνθρωποι θα βρίσκονται στα ίδια σημεία, θα βρίσκονται στις ίδιες τοποθεσίες, αλλά στα μάτια του νόμου, στα μάτια του νομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα θεωρούν ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι στην Ελλάδα. Ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή φτάνει κάποιος στη Σάμμο, είναι στο κέντρο, κρατείται, εξετάζονται τα χαρτιά του και εκείνη τη στιγμή δεν θεωρείται νομικά ότι είναι στην Ελλάδα. Ακριβώς. Είναι ο ετών άσυλο του Σρόντιγκερ λίγο. Και είναι αυτό δυστυχώς μια παρακαταθήκη από χώρες όπως είναι η Γερμανία, η Γαλλία και άλλες, όπου εφαρμόζουν μια παρόμοια πολύ προβληματική λογική στα αεροδρόμια τους. Θεωρώντας ότι επειδή κάποιος έχει φτάσει σε μια ζώνη διέλευσης στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, δεν είναι ακριβώς σε γερμανικό έδαφος. Αυτό ήδη όχι μόνο περιπλέκει πάρα πολύ την κατάσταση και το καθεστώς με το οποίο θα βρίσκονται οι άνθρωποι, αλλά όπως έχει εξηγηθεί και επισημανθεί ήδη από την αρχή αυτής της διαπραγμάτευσης, δεν μπορεί παρά να σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι θα είναι κρατούμενοι και εγκλωβισμένοι. Διότι δεν νοείται να έχουμε έναν άνθρωπο που θα βρίσκεται στη Λέσβο, δεν θα θεωρείται ότι είναι στη Λέσβο ή στην Ελλάδα και θα μπορεί να μπαίνει και να βγαίνει ελεύθερα από το κάμπ στο οποίο θα βρίσκεται και να πηγαίνει ενδεικτικά στην πόλη της Μυτιλίνης. Την ευθύνη για την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της αξιοπρεπούς διαβίωσης και όλα αυτά, ποιος την έχει αν τα κέντρα είναι ένα αυτό νομικό, το κενό. Νομικό κενό. Αυτό παραμένει ευθύνη του κράτους. Okay. Παραμένει δηλαδή ευθύνη των εθνικών αρχών και είναι και ένα ζήτημα νομικά το οποίο ακριβώς επειδή πολλές χώρες έχουν δοκιμάσει αυτές τις νομικές ακροβασίες έχει καταστεί και σαφές και από ευρωπαϊκά δικαστήρια. Ότι μπορεί κάποια χώρα να αποκαλέσει όπως θέλει το συγκεκριμένο καθεστώς, αλλά προφανώς δεν αποποιείται των ευθυνών της και δεν μπορεί παρά να παραμένει υποχρεωμένη να διασφαλίζει ανθρώπινα δικαιώματα. Εντάξει, μια κουβέντα καλά. Είναι αυτό. Γιατί, ένα πάλι καλά. Ναι, η αλήθεια είναι όμως ότι με το σημερινό καθεστώς, όπου από πραγματική αλλά και από νομική άποψη οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται σε ελληνικό έδαφος, βλέπουμε σε τι συνθήκες ζουν. Τώρα λέγαμε για την έκθεση του State Department που περιγράφει πώς μεταχειρίζεται το ελληνικό κράτος τους ανθρώπους που προσπαθούν να μπουν στη χώρα. Δηλαδή, τους βασανίζει, τους ληστεύει και τους επαναπροωθεί. Οπότε το ερώτημά μου είναι πρακτικό. Πόσο χειρότερα δηλαδή μπορούν να γίνουν τα πράγματα, τι άλλο θα τους κάνουμε? Δηλαδή, γράφτηκε στα σχόλια το ελληνικό Γκουαντάναμο, τώρα αυτό το ενδιάμεσο νομικό καθεστώς μιας χώρας που δεν είναι χώρα, που δεν είναι κομμάτι της χώρας, κάπως εντείνει την ανησυχία ότι εκεί θα έχουμε μια μικρή φούσκα στην οποία οι άνθρωποι αυτοί θα έχουν ακόμη δυσκολότερη πρόσβαση σε κανονικές συνθήκες υπεράσπισης και κατοχύρωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Αυτό ακριβώς είναι και η βασικότατη ανησυχία. Δηλαδή, νομίζω ότι μετά από τα τελευταία 8 χρόνια αντιλαμβανόμαστε, ειδικά στην Ελλάδα, ότι απολύτως απάνθρωπες και μη βιώσιμες συνθήκες στις οποίες εκτίθεται οι άνθρωποι οι οποίοι χρειάζονται προστασία, δυστυχώς είναι άσχετες με την στελέχωση και χρηματοδότηση όλου του μηχανισμού, ο οποίος είναι εκεί κανονικά για να τους περιθάλψει. Αυτό το είδαμε πάλι και το τελευταίο καλοκαίρι με τις λεγόμενες νέες κλειστές ελεγχόμενες δομές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Έχουμε κέντρα τα οποία θεωρούνται και έχουν προβληθεί ως υπερσύγχρονα, εξαιρετικά χρηματοδοτημένα με υποδομές τελευταίας τεχνολογίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ανακαλύψαμε ότι δεν είχαν νερό και κουβέρτες. Δεν υπήρχε νερό, δεν υπήρχαν κουβέρτες. Άνθρωποι βρίσκονταν σε καθεστώς νομικού κενού για πολλές εβδομάδες, πολλές φορές και μήνες. Και φτάσαμε πάλι σε ένα σημείο στο οποίο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου διατάσσει ασφαλιστικά μέτρα για να προλάβει ανεπανόρθωτο κίνδυνο απάνθρωπων συνθηκών σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό, όσο συνεχίζεται η συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση, δυστυχώς παραμένουμε καταδικασμένοι να το ξαναδούμε και με την ειδοποιώ διαφορά που μόλις αναφέραμε. Το γεγονός ότι αν η Ελλάδα κληθεί να εφαρμόσει αυτή την πλασματική είσοδο, όπως την περιγράψαμε πριν, αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να βρίσκονται και πλήρως κρατούμενοι. Σε μια συνθήκη που όχι μόνο παραβιάζει κατάφορα ακόμα και τα πιο στοιχειώδη δικαιώματα, αλλά αδυνατούμε να φανταστούμε και πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει, πώς θα μπορούσε να είναι βιώσιμη. Έχουμε πει πολλές φορές ότι ενώ οι άνθρωποι αυτοί πολλές φορές είναι πρακτικά σαν φυλακισμένοι. Από νομική άποψη είναι ένα καθεστώς διοικητικής κράτησης. Δεν έχουν διαπράξει κάποιο έγκλημα, δηλαδή δεν κρατούνται επειδή έχουν εγκληματίσει. Φανταζόμαστε ότι εδώ πέρα το πράγμα χειροτερεύει ακόμη περισσότερο. Θέλω να ρωτήσω για την έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας. Είχαμε την συμφωνία με την Τουρκία και θέλω να ρωτήσω πώς εξελίσσεται μετά τη συγκεκριμένη ρύθμιση αυτό το καθεστώς. Λοιπόν, η ασφαλής τρίτη χώρα είναι πρακτικά η κορονίδα του νέου συμφώνου. Δεν παρουσιάστηκε έτσι όταν ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή, που εμφάνισε αυτά τα νέα νομοθετήματα για να εξεταστούν και να ψηφιστούν, δεν αναφέρθηκε τόσο πολύ σε αυτό το ζήτημα. Κατέστη, ωστόσο, απολύτως σαφές από την πλευρά των κυβερνήσεων και της ελληνικής, ότι θεωρούν απολύτως απαραίτητο το να χρησιμοποιήσουν την έννοια της ασφαλής της χώρας όσο περισσότερο γίνεται. Η ασφαλής τρίτη χώρα πρακτικά λειτουργεί ως εξής. Είναι ήδη ένα δημιούργημα το οποίο δεν προκύπτει ευθέως από την Σύμβαση της Γενέβης για το καθεστώς των προσφύγων, άρα από το διεθνές δίκαιο. Είναι δημιούργημα περισσότερο ευρωπαϊκών πολιτικών και έχει την ουσιαστική λογική του ότι μπορεί να απορριφθεί το αίτημα ενός πρόσφυγα στην Ευρώπη. Όχι επειδή δεν είναι πρόσφυγας, όχι επειδή δεν δικαιούται προστασία, αλλά επειδή θα έπρεπε να αναζητήσει προστασία κάπου αλλού. Αυτό κάπως μας φέρνει στις αρχικές μας παρατηρήσεις στο πώς θεωρεί η Ευρώπη, ή μάλλον πού θεωρεί η Ευρώπη, ότι θα έπρεπε οι πρόσφυγες να ζουν και να προστατεύονται. Ναι, συνήθως ασφαλής τρίτη χώρα θεωρείται για την Ευρώπη η Τουρκία, και αυτό δέχεται και τεράστια κριτική από οργανώσεις που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως και η RSA, για το δεν γίνεται να είναι ασφαλής τρίτη χώρα η Τουρκία. Τώρα εσείς λέτε ότι αυτό θα επεκταθεί, θα έχουμε και άλλες τέτοιες ασφαλείς τρίτες χώρες σε εισαγωγικά. Να φανταστώ ότι μιλάμε για τη Λιβύη, την Αίγυπτο. Αφενός να πούμε ότι στο κομμάτι της Τουρκίας, μολονότι η Ελλάδα δεν μας γνωρίζει ως ασφαλή τρίτη χώρα, αυτό δεν γίνεται κατά ανάγκη από άλλα κράτη. Αυτό ήδη νομίζω ότι μας δείχνει και πόσο προβληματική και πόσο ασαφής είναι αυτή η έννοια και το πού μπορεί να ισχύσει. Πέραν αυτού, η βασική υπόσχεση που δίνει το νέο σύμφωνο είναι ότι θα είναι πολύ πιο εύκολο να χαρακτηρίζουμε και άλλες χώρες ως ασφαλείς τρίτες χώρες και να προσπαθούμε να επιστρέψουμε εκεί πρόσφυγες. Θα μπορούσε αυτό να περιλαμβάνει χώρες όπως είναι η Αίγυπτος. Έχει γίνει λόγος από ακόμη και το Μαρόκο. Το Μαρόκο και την Τινησία. Διάβασε την Deutsche Welle ότι έλεγε ότι είμαστε σε μια φάση που συζητά μαζί τους η Ευρώπη και εκείνοι διαπραγματεύονται τα γεωπολιτικά τους συμφέροντα με αντιλλαγές. Αντίστοιχα, διαπραγματεύσεις και συζητήσεις έχουν γίνει και με χώρες των Βαλκανίων, όπως είναι ενδεικτικά η Σερβία. Αυτό δηλαδή πάλι αποτελεί πολύ σύνηθες ζήτημα συζήτησης στις σχέσεις πλέον που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με χώρες οι οποίες είναι εκτός της ΕΕ, με βασικό άξονα πάλι το να πάρουν περισσότερους πρόσφυγες αυτές οι χώρες και λιγότερους πρόσφυγες τα κρατημένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να γίνει φυσικά αυτό, περνάμε από μια νομική διαδικασία στην οποία οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να θεωρείται ασφαλής μια χώρα υποβιβάζονται. Έχουμε μια αποδόμηση δηλαδή του συστήματος που είχαμε και των εγγυήσεων που είχαμε. Άρα θα που δεν ήταν και πολύ σπουδαίες. Ναι, να πούμε ότι δεν ήταν ήδη πολύ σπουδαίες. Δηλαδή εκεί που βρισκόμασταν ήδη γινόταν μια πολύ έντονη συζήτηση για το πώς είναι δυνατόν να έχει χαρακτηριστεί η Τουρκία ασφαλής τρίτη χώρα. Και λέμε ότι αυτή τη στιγμή ο πύχης θα πέσει ακόμη περισσότερο, σωστά. Σωστά, και για να δώσουμε και ένα ενδεικτικό παράδειγμα, το οποίο σε μεγάλο βαθμό φαίνεται να εμπνέεται τουλάχιστον από τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Ένα από τα βασικά εργαλεία για να υποβιβαστούν, για να υποβαθμιστούν αυτές οι προϋποθέσεις, είναι το να θεωρείται πλέον ότι μια χώρα θα μπορούσε να είναι ασφαλής αν δεν διώκει τους πρόσφυγες, τους μη υπηκόους, ακόμη και αν θεωρηθεί ότι διώκονται οι ίδιοι οι πολίτες της. Θα μπορούσαμε δηλαδή να οδηγηθούμε σε ένα απόλυτα οξύμορο σχήμα, στο οποίο η Ελλάδα θεωρεί ότι νομιμοποιείται να στείλει πρόσφυγες σε μια χώρα η οποία η ίδια δημιουργεί προσφυγικό πληθυσμό για τη διώκη τους πολίτες της. Okay. Ναι. Ακούγεται και αυτό πάρα πολύ λογικό. Και αυτό ακούγεται πάρα πολύ λογικό. Έχουμε αφήσει και νομίζω ότι είναι το πιο σοβαρό σημείο και σχολιάζεται και στο chat το κομμάτι που την Ελλάδα και την Ιταλία και άλλες χώρες υποδοχής θα τις πληρώνουν ουσιαστικά για να τους κρατάνε εκεί. Αυτό ακούγεται ως κριτική. Νομίζω ότι είναι το σημείο κριτικής που έχει ακουστεί πιο εκτενώς από τα υπόλοιπα. Πρώτον, αν ισχύει ή αν κάτι έχει παρεξηγηθεί σε όλο αυτό. Και δεύτερον, πώς θα είναι αυτό, με το κεφάλι, με το ότι πληρώνεται η σύντησή τους που βλέπουμε τα αποτελέσματα στα κέντρα, θα είναι με άλλες δράσεις, δεν θα είναι απευθείας υπολογίζοντας τον αριθμό των προσφύγων. Όλη η συζήτηση αυτή εντάσσεται στο κεφάλαιο της αλληλεγγύης, το οποίο είναι από τα βασικά ζητήματα που ρυθμίζονται στο νέο σύμφωνο και τολμώ να πω ίσως και τα ζητήματα τα οποία προβάλλονται περισσότερο και πολλές φορές ίσως και παρεξηγούνται ακόμα και από τους σχεδιαστές του νέου συμφώνου. Ακούμε και έχουμε ήδη ακούσει. Περιγράφεται ως υποχρεωτική αλληλεγγύη, κάπως. Είναι ένα παράδοξο λίγο για τα δικά μας μέτρα. Εκεί θα στεκόμουν και εγώ. Δηλαδή, πολλές φορές έχουμε ακούσει κατά το διάστημα των τελευταίων ετών ότι για πρώτη φορά στα χρονικά της η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει υποχρεωτική αλληλεγγύη στο προσφυγικό μεταξύ των χωρών. Όλες οι χώρες θα πρέπει κάπως να συμμετάσχουν. Τώρα, πώς θα γίνει αυτό, πώς λειτουργεί. Όπως είπαμε ήδη, ξεκινάμε με μια αφετηρία στην οποία χώρες όπως είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, όχι μόνο έχουν τις ευθύνες που είχαν πριν, έχουν πολύ περισσότερες. Άρα ήδη η ισορροπία είναι πολύ πιο αυστηρή κατά αυτών των χωρών, μεταξύ των οποίων και της δικής μας. Μπορούμε πρακτικά να υποθέσουμε ότι αυτό σημαίνει ότι θα τους φερόμαστε ακόμη χειρότερα. Ακόμη περισσότερο. Αυτό δεν έχουμε αποδείξει μόνο η πράξη, αλλά σίγουρα δεν έχουμε κάποια μετατόπιση της πολιτικής κατεύθυνσης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί αυτό το σύστημα αλληλεγγύης, έχουμε κανόνες οι οποίοι είναι απολύτως δεδαλώδεις, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατο, όχι μόνο να λειτουργήσει ένα σύστημα στο οποίο θα μπορούν να γίνονται μετακαταστάσεις ή να εκφράζεται αλλιώς αλληλεγγύη, αλλά ακόμα και να καταλάβουν οι ευρωπαϊκές χώρες και ως επόπτης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ποια χώρα βρίσκεται σε τι κατάσταση και τι ακριβώς χρειάζεται. Όλο αυτό γραφειοκρατικά είναι σχεδόν εφιαλτικό. Το βασικό μήνυμα τώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτό το σύμφωνο είναι ότι η αλληλεγγύη είναι μεν υποχρεωτική, αλλά το τι σημαίνει είναι απολύτως ευέλικτο. Η κάθε χώρα δηλαδή μπορεί να επιλέξει μέσα από μια μεγάλη γκάμα, έτσι, μια μεγάλη βεντάλια, τι θα ήθελε να δώσει σε μια άλλη χώρα για να εκφράσει την υποχρεωτική της αλληλεγγύη. Να μας πείτε ένα παράδειγμα, γιατί νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό, για να καταλάβουμε πόσο μακριά μπορεί να πάει αυτό το «θα σου δώσω κάτι για να τους κρατήσεις», γιατί νομίζω ότι η δική μας φαντασία δεν φτάνει μέχρι το τι μπορεί να δούμε. Αυτό και λαμβάνοντας υπόψη ότι κλήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση πρακτικά να γεφυρώσει χάσματα μεταξύ 27 χωρών, οι οποίες θέλουν κάτι εντελώς διαφορετικό από το προσφυγικό. Ο μόνος τρόπος να μπορέσει όλο αυτό το πράγμα να λειτουργήσει σε ένα ενιαίο κείμενο ήταν να μπουν τα πάντα και τίποτα πρακτικά. Ας υποθέσουμε ότι η χώρα μας, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν, κρυθεί ότι αντιμετωπίζει μια κατάσταση έντονης μεταναστευτικής πίεσης. Και χρειάζεται αλληλεγγύη από άλλες χώρες. Θα μπορούσε μια χώρα σαν την Ιρλανδία να πει: «Εγώ θα κάνω μετεγκαταστάσεις. Εγώ, σύμφωνα με τους κανόνες που έχουμε ρυθμίσει και την ευθύνη που μου αναλογεί, θα μετεγκαταστήσω 50 άτομα». Θα μπορούσε να έρθει η Τσεχία και να πει: «Εγώ δεν θέλω να κάνω μετεγκαταστάσεις, γιατί διαφωνώ επί της αρχής με την ιδέα του ότι θα έρχονται πρόσφυγες σε μένα. Οπότε θα εκφράσω την αλληλεγγύη μου με οικονομικά μέσα και θα χρηματοδοτήσω στην Ελλάδα για το κόστος υποδοχής. Θα συμβάλλω στο να χτιστεί ένα νέο κέντρο υποδοχής ή θα καλύψω κάποιο κονδύλι για την υποδοχή σε ένα ελληνικό νησί». Τι τέρμα θα τα κάνουμε. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια έξτρα χώρα, μια διαφορετική προσέγγιση μιας χώρας όπως θα μπορούσε να είναι η Ουγγαρία ή η Ολλανδία, η οποία θα πει: «Δεν θα μετεγκαταστήσω, δεν θέλω να δώσω λεφτά να τα πάρει η Ελλάδα, θέλω να δώσω λεφτά τα οποία θα τα επενδύσουμε σε μια δράση εκτός Ευρώπης, να κάνω μια ενημερωτική καμπάνια στο Αφγανιστάν για να ενημερώσω τις Αφγανές και τους Αφγανούς για τους κινδύνους της μετανάστευσης. Και έτσι εκφράζω αλληλεγγύη προς την Ελλάδα, κάνοντας μια δράση σε μια τρίτη χώρα η οποία θα συμβάλλει στο να επιστρέφονται εκεί οι άνθρωποι». Η χώρα που ζητάει τη βοήθεια. Ναι. Η χώρα που ζητάει τη βοήθεια δεν έχει κάποιο λόγο. Δηλαδή δεν λέει ότι εγώ έχω αυτή την ανάγκη και παρακαλώ βοηθήστε για να καλυφθεί αυτή η ανάγκη. Η χώρα εκφράζει τις ανάγκες της, οι οποίες δεν θα εκφράζονται μόνο στο πλαίσιο των μετεγκαταστάσεων, και από την άλλη πλευρά οι χώρες οι οποίες θα παράσχουν αλληλεγγύη έχουν αρκετά μεγάλη, αν όχι υπέρμετρη, διακριτική ευχαίρεση στο πώς ακριβώς θα το κάνουν αυτό. Να, okay. Οπότε μπορεί να πούμε εμείς ότι έχουμε αυτή την ανάγκη, αλλά το θέμα είναι ποιος. Ναι. Και ποιο λόγο ότι δεν θα είναι δεσμευτική αυτή η διατύπωση. Ναι. Πολύ ωραία. Και εξακολουθούμε να θυμόμαστε ότι όλο αυτό γραφειοκρατικά θα έχει μια διαδικασία η οποία είναι εξαιρετικά βαριά και εξαιρετικά δύσκολη, σε σημείο στο οποίο δεν θα είναι και κατά ανάγκη ξεκάθαρο το ποια χώρα χρειάζεται βοήθεια και υπό ποιες προϋποθέσεις. Ναι. Εγώ πολιτικά μπορώ να φανταστώ ένα σενάριο που θα γίνεται το εξής. Μια χή χώρα θα λέει έχω αυξημένη μεταναστευτική πίεση. Ελλάδα, Ιταλία, βάλτε όποια θέλετε. Θα ξεκινάει να το συζητάει η Ευρώπη με τον τρόπο που το συζητάει. Θα είναι ο χή πρωθυπουργός που θα λέει εγώ ζήτησα βοήθεια και κάποια στιγμή θα προσφέρεται μια άλλη χώρα να χρηματοδοτήσει κάποιες δράσεις και αυτό θα θεωρείται ευρωπαϊκή επιτυχία. Θα περάσουμε σε αυτό το πλαίσιο. Δηλαδή θα θεωρείται επιτυχία και για την χή Ελλάδα που ζητάει βοήθεια, θα έρχεται ο Μητσοτάκης και θα λέει, ας πούμε, κατάφερα με τις πιέσεις μου η Τσεχία να χρηματοδοτήσει το νέο hot spot που θα γίνει στην ΚΟ, ας πούμε. Καταλαβαίνω καλά τώρα, είναι πολιτική αυτή η εκτίμηση, φαντάζομαι ένα επόμενο μέλλον συζητήσεων. Σε ένα μεγάλο βαθμό πιστεύω όντως ότι αυτό το οποίο κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από το νέο σύμφωνο είναι να συνεχίσει την ίδια κατεύθυνση της αποτροπής καταστολής, η οποία δεν έχει λειτουργήσει όχι μόνο για τους ανθρώπους που υφίστανται τις συνέπειες των πολιτικών, αλλά ούτε και για τις χώρες. Παραμένουμε ακόμα σε μια κατάσταση στην οποία καθημερινά εργαλειοποιείται το προσφυγικό εντός Ευρώπης από είτε κυβερνήσεις είτε κόμματα τα οποία επιθυμούν να γίνουν κυβερνήσεις. Αυτό λοιπόν το οποίο νομίζω ότι κάνει όντως είναι το να πάρει την κατάσταση όπως είναι τώρα, η οποία θεωρείται από όλες και όλους έκνομη και μη λειτουργική, και να την ξαναπακετάρει ως ευρωπαϊκή συμφωνηθήσα λύση. Θα συνεχίζεται δηλαδή ένα καθεστώς το οποίο έχουμε όχι μόνο συνθήκες οι οποίες είναι απάνθρωπες και μη βιώσιμες στα σύνορα, όχι μόνο χώρες οι οποίες λένε δεν παίρνουμε πρόσφυγες, αλλά μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε το ΑΒΓ, και αυτό θα θεωρείται η έκφραση της ευρωπαϊκής πολιτικής και όχι η αμφισβήτησή της. Ένα νέο ζήτημα το οποίο επίσης θέλω να θέσω είναι ότι μία νέα μορφή λύσεων που θα δίνονται πλέον από την Ευρώπη σε αυτές τις περιπτώσεις είναι οι παρεκκλήσεις από τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Αυτό μας πάει το οξύμορο σχήμα ένα βήμα παραπέρα. Δηλαδή? Αυτό αποτελεί προϊόν διαπραγμάτευσης και πίεσης κυρίως της ελληνικής κυβέρνησης και αργότερα και της Πολωνίας, της Λιθουανίας και της Λετωνίας και έχει συντελέσει στη δημιουργία ενός ειδικού κανονισμού, ενός ειδικού νομοθετήματος, το οποίο λέγεται κανονισμός για τις κρίσεις και την ανωτέρα βία. Η δουλειά αυτού του κανονισμού είναι να εξηγεί στα κράτη πώς μπορούν να εξαιρούνται από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Όταν λοιπόν ένα κράτος θεωρεί ότι βρίσκεται σε κατάσταση κρίσης, θα μπορεί να ενεργοποιεί ένα μηχανισμό για να εξαιρείται από τις υποχρεώσεις του βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου. Θα μπορεί δηλαδή να την χάνει εξαιρέσεων για να καθυστερεί ενδεικτικά τις καταγραφές των προσφύγων, για να κρατάει ακόμα περισσότερους ανθρώπους στα σύνορα ή για να κρατάει λιγότερους ανθρώπους στα σύνορα. Αυτό στην πράξη μας θυμίζει πάρα πολύ την περίοδο του Μαρτίου του 2020 και την πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης τότε να κάνει το πρωτοφανέστατο για το διεθνές δίκαιο και για την Ευρώπη συγκεκριμένα, του να αναστείλει τη διαδικασία ασύλου της. Δεν προβλέπεται η ίδια η αναστολή ασύλου αυτή τη στιγμή σε ένα τέτοιο κανονισμό, αλλά η λογική είναι ακριβώς αυτή. Ότι έχουμε στήσει ένα σύστημα το οποίο είναι τόσο βαρύ, τόσο γραφειοκρατικό και τόσο σύνθετο, που σε δύσκολους καιρούς μπορούν οι ευρωπαϊκές χώρες να μην το εφαρμόζουν. Αυτό επηρεάζει. Αυτό επηρεάζει και τις προσφυγές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ας πούμε, γίνεται αυτό. Η Ελλάδα ενεργοποιεί ότι είναι σε κατάσταση κρίσης. Και θέλετε εσείς να προσφύγετε για την χή ομάδα προσφύγων και να εκδοθούν ασφαλιστικά μέτρα. Επηρεάζει αυτό μια απόφαση του ΕΔΑ που συμβαίνει, βγαίνουν αποφάσεις και έχουμε προστασία, πλαίσιο προστασίας? Αυτό κανονικά δεν θα έπρεπε να επηρεάζει το ΕΔΑ, δεδομένου ότι δεν αγγίζει τα στοιχειώδη θεμελιώδη δικαιώματα. Δηλαδή, ο πυρήνας τέλος πάντων των υποχρεώσεων που έχει μια χώρα στα ανθρώπινα δικαιώματα παραμένει εκεί που είναι. Ωστόσο, σε πολλές από τις υποχρεώσεις που έχουν οι χώρες βάσει των νομοθετημάτων του νέου συμφώνου μπαίνουν αυτές οι εξαιρέσεις, πράγμα το οποίο μπορεί να μας οδηγήσει και σε μια κατάσταση όπου ας φανταστούμε ένα σενάριο σε 3 χρόνια από τώρα, στο οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να λειτουργεί με ένα πλέγμα τουλάχιστον 3-4 ταχυτήτων. Γιατί θα έχουμε τους κανονικούς κανόνες, η Ελλάδα μπορεί να θεωρεί ότι είναι σε κρίση, οπότε θα εφαρμόσει τις παρεκκλήσεις που θέλει η ίδια. Η Σλοβενία θα πει κάτι αντίστοιχο και θα πει: εγώ θέλω τις δικές μου εξαιρέσεις. Και η Λετωνία μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Mm-hmm. Άρα, πρακτικά αυτό κάνει το σύστημα τόσο σύνθετο και τόσο κατακαιρματισμένο, που είναι απορία άξιο το αν μπορούμε να μιλάμε για σύστημα ακόμα. Κύριε Μουζουράκη, επειδή σιγά σιγά θα οδεύουμε προς το τέλος της συνέντευξης, έχω μια ερώτηση, μπορεί να είναι κάπως πιο ειδική, να σιγουρευτώ το έχω καταλάβει καλά. Διάβαζα σε ρεπορτάζ ότι για τις προϋποθέσεις για την οικογενειακή επανένωση αλλάζει τι σημασία έχει να επανενώνονται αδέρφια ως προς το τι θα θεωρείται η οικογένεια με την οποία επανενώνεται κανείς. Προσπάθησα λίγο να το δω. Είδα ότι θέτει τις προϋποθέσεις να είναι και ο αδερφός ανήλικος και ανήπαντρος, η ανήλικη και ανήπαντρη. Και θέλω να ρωτήσω, αν τυχαίνει να το ξέρετε, αν αλλάζει κάτι σε αυτό και προς ποια κατεύθυνση. Αυτό αφορά τις οικογενειακές επανενώσεις ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται ήδη στην Ευρώπη, μεταξύ διαφορετικών κρατών μελών. Οπότε μπαίνουμε πάλι στο λεγόμενο σύστημα του Δουβλίνου. Είχε τεθεί υπό συζήτηση μια πρόταση να εισαχθούν τα αδέλφια στα μέλη οικογένειας με τα οποία επιτρέπεται να γίνεται επανένωση. Αυτό εν τέλει δεν έχει γίνει δεκτό. Άρα αυτή τη στιγμή παραμένουμε στο ισχύον σύστημα, όπου για τους περισσότερους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν αδέρφια σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα και έρχονται ενδεικτικά στην Ελλάδα και ζητούν άσυλο, δεν θα επανενώνονται με τα αδέρφια τους. Όπως ισχύει και σήμερα. Αυτό στην πράξη δημιουργεί προφανώς μια κατάσταση στην οποία χωρίζονται και παραμένουν διαχωρισμένες οικογένειες μεταξύ διαφορετικών κρατών, μόνο και μόνο επειδή υπάρχει μια αυστηρότητα του ευρωπαϊκού πλαισίου, η οποία δεν βγάζει νόημα ούτε για τα συστήματα ασύλου και φυσικά ούτε για τους ανθρώπους. Θάνο, υπάρχει κάποια ερώτηση που θα θέλεις να κάνεις? Όχι, αν έχει ένα σχόλιο ο κύριος Μουζουράκης, κάτι που δεν καλύψαμε, κάτι που θα ήθελε να εστιάσει περαιτέρω. Εντελώς καταληκτικά θα ήθελα να πω το εξής, και λίγο ίσως για την πολιτική συζήτηση, η οποία θα ξεκινήσει, αν δεν έχει ήδη αρχίσει, εν όψη ευρωεκλογών. Ακούσαμε και εξακολουθούμε να ακούμε εξαγγελίες περί της νίκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της ακροδεξιάς με αυτό το νέο σύμφωνο. Ότι επισφραγίζεται πλέον το τέλος της τοξικής συζήτησης για το προσφυγικό, επειδή φτάσαμε σε αυτή τη συμφωνία. Δυστυχώς πιστεύω ότι γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, με την αποδόμηση των αρχών και των εγγύσεων που είχε χτίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με πάρα πολύ μεγάλο κόπο τα τελευταία 20 χρόνια, όχι μόνο δεν κλείνει αυτός ο κύκλος συζήτησης, αλλά δυστυχώς ανακαλύπτουμε ότι το πηγάδι δεν έχει πάτο. Οι ακροδεξιές παρατάξεις πάντα θα βρουν επόμενα βήματα τα οποία θέλουν να κάνουν, και θα προσέχετε ότι ακόμα και κεντροδεξιά κόμματα, πολλά εκ των οποίων είναι και κυβερνήσεις σήμερα, ακόμα και στη χώρα μας, εξακολουθούν να υιοθετούν αυτή τη ρητορική για να πάνε το άσυλο ένα βήμα πιο κάτω. Είδαμε ότι ακόμα και πριν την επίσημη ψήφιση του νέου συμφώνου, δεν έχει στεγνώσει δηλαδή το μελάνι σε αυτά τα εκατοντάδες άρθρα τα οποία θα ψηφιστούν, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στο οποίο εκπροσωπείται και η ελληνική πλέον κυβέρνηση, θέλει νέα εκβάθρον τροποποίηση όλων των κανόνων του ασύλου και θέλει να μην υπάρχουν διαδικασίες ασύλου στην Ευρώπη και να γίνονται όλα εκτός Ευρώπης, σε άλλες υπήρους και σε άλλες περιοχές. Δεν τελειώνει αυτή η συζήτηση αν έχουμε αυτή τη γραμμή και αν έχουμε αυτή την αιμονή και την ψύχωση, τη μη ρεαλιστική ψύχωση, ότι η Ευρώπη δεν μπορεί και δεν πρέπει να έχει πρόσφυγες. Άρα, μετά τις ευρωεκλογές, σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν τα σενάρια που μιλούν για άνοδο της ακροδεξιάς και γενικά έχουμε μια δεξιά Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως έχουμε και σήμερα, θα ξανανοίξει η συζήτηση μετά από την ψήφιση του συμφώνου, αμέσως μετά? Αυτό δυστυχώς είναι ένας κίνδυνος ο οποίος δεν είναι ανύπαρκτος. Έχει ήδη τεθεί δηλαδή το ενδεχόμενο η Ευρώπη να ξαναμπεί σε μια τεράστια διαδικασία διαπραγμάτευσης, όχι μόνο πριν ψηφιστούν τα κείμενα, αλλά φυσικά πριν έχουμε και καμία εικόνα στο πώς λειτουργεί αυτό το νέο σύστημα. Μάλιστα. Κύριε Μουζουράκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτηση. Είναι πολύπλοκο το θέμα. Νομίζω ότι ήταν πολύ διαφωτιστική η κουβέντα που είχαμε μαζί. Να είστε καλά και καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Γεια σας. Γεια σας. Κρατήθηκα να μην το πω όσο ήταν ακόμη ανάμεσά μας ο καλεσμένος, αλλά η αλήθεια είναι ότι και η δική μας εμπειρία και για το έπος του Εύρου και για το φράχτη στον Εύρο και για την Τουρκία ως ασφαλή τρίτη χώρα λέει ακριβώς ότι αυτά δεν είναι συνθήματα ή αποφάσεις που περιορίζονται στην δεξιά ή την ακροδεξιά. Τα έκανε μια χαρά και ο ΣΥΡΙΖΑ και σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το ότι η εξάπλωση, η κανονικοποίηση αυτού του λόγου δεν εξαντλείται στο να μετράμε πόσα ακροδεξιά κόμματα έχουν μπει στη Βουλή. Είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος το πώς και πόσο διεισδύει αυτός ο λόγος παντού. Ναι. Η τακτική ότι παίρνω τα επιχειρήματα, κλέβω επιχειρήματα της ακροδεξιάς, τα βάζω στην επίσημη πολιτική και μετά έτσι κερδίζω την ακροδεξιά, δεν έχει πιάσει, από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή, από την μεγάλη προσφυγική κρίση του 2015 έχουν περάσει πλέον 9 χρόνια. Δεν ξέρω πόσες φορές το έχουμε δει αυτό. Σίγουρα η συμφωνία Τουρκίας ήταν μία από αυτές. Τότε, με εκείνο το κείμενο συμφωνίας, οι πρόσφυγες φυλακίστηκαν στα ελληνικά νησιά. Ο λόγος που δεν μπορούσαν, για να εγκριθεί η αίτηση ασύλου τους, δεν μπορούσαν να φύγουν να πάνε στην ενδοχώρα, ήταν ακριβώς αυτός. Το βλέπεις μονίμως, το βλέπεις λίγο-λίγο, παίρνεις τα επιχειρήματα της ακροδεξιάς και αυτό που συμβαίνει είναι ότι η ακροδεξιά έρχεται με καινούργια επιχειρήματα. Δηλαδή τώρα η ακροδεξιά επιτίθεται γιατί υπάρχει αυτή η υποχρεωτική αλληλεγγύη και σου λέει γιατί να υπάρχει υποχρεωτική. Πριν από αυτό υπήρχε υποχρεωτική μετεγκατάσταση. Υποχρεωτική στα χαρτιά, γιατί δεν τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα το κάνουμε υποχρεωτική αλληλεγγύη που είναι και αυτή με χρήματα. Και επειδή ποτέ τα ξενοφοβικά επιχειρήματα δεν βασίζονται σε κάποιο είδους λογική. Συμφωνούμε, Θάνο. Ναι, δεν μπορείς να κερδίσεις τον άλλον σε αυτό το πεδίο, σε αυτό το πλαίσιο. Όταν ο άλλος γενικά και αόριστα λέει θα μου αλλοιώσουν τον πολιτισμό ή είναι ένα σκοτεινό σχέδιο του Σόρος για να αλλάξει το ευρωπαϊκό DNA και ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής. Δεν μπορείς να τον κερδίσεις λέγοντας «ΟΚ, θα σου κάνω αυτό και κάτσε ήσυχος τώρα». Μετά όλος θέλει και άλλο. Δεν λύνεται έτσι. Δυστυχώς όλο αυτό, παιχνίδια, πιόνια, γίνονται χιλιάδες άνθρωποι που θα ζουν με όλο και χειρότερες συνθήκες ή απλώς θα νομιμοποιηθούν οι παράνομες συνθήκες κράτησης τους, όπως πολύ σωστά γράφτηκε. Θάνο, νομίζω ότι μετά από τόσα αρνητικά που έχουμε πει, να δούμε και λίγο πριν να κλείσουμε, θα το κάνουμε σύντομα γιατί είναι ήδη 3:10, να δούμε όμως μια ευχάριστη δήλωση από τον κύριο Σκρέκα, επειδή έρχονται οι γιορτές, επειδή το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι το φαΐ, γιατί δεν έχετε πνευματικές αξίες. Η κυβέρνηση φρόντισε έστω για αυτά τα ταπεινά που θέλετε. Δεν θέλετε πολιτισμό? Δεν πειράζει. Σου λέει τι θέλουνε, φαΐ, φαΐ. Και φροντίζει τώρα η κυβέρνηση, λέει εγώ είμαι εδώ, το πασχαλινό τραπέζι θα είναι φθηνότερο πόσο, 6% θανό. Φθηνότερο. Όχι. Α, 6% ακριβότερο λέει το Ινστιτούτο Καταναλωτών. Η κυβέρνηση λέει γενικώς φθηνότερο, είναι πιο φθηνό το αρνί, άρα είναι όλα φθηνότερα, κάπως τέλος πάντων μη ρωτάς πολλά. Φέτος το πασχαλινό τραπέζι θα είναι στα περσινά επίπεδα και χαμηλότερα, λέει ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Κρέκας, και αυτό θα συγκρατήσει σε μεγάλο βαθμό τον πληθωρισμό. Θα δώσει τη δυνατότητα σε ευάλωτα νοικοκυριά και όχι μόνο βεβαίως, να μπορέσουν να προμηθευτούν τα βασικά για το πασχαλινό τραπέζι σε πολύ χαμηλότερες τιμές. Τώρα πολύ χαμηλότερες όταν θα είναι στα περσινά επίπεδα με πέρσι, στα περσινά επίπεδα και χαμηλότερα, δεν βγάζει νόημα. Δηλαδή δεν γίνεται πολύ χαμηλότερες και στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Τέλος πάντων, όλα μαζί θα είναι. Το Ινστιτούτο Καταναλωτών από την πλευρά του λέει ότι θα είναι ακριβότερο κατά 6%. Α, ακριβότερο θα είναι τελικά. Δηλαδή προσέξτε, είμαστε σε μια φάση τώρα που λέει η κυβέρνηση θα είναι φθηνότερο και το Ινστιτούτο Καταναλωτών λέει ότι θα είναι ακριβότερο. Που ρε παιδί μου, εντάξει, νιώθουμε κι εμείς μερικές φορές μια επιθυμία ότι είναι τόσο ασαφή τα πράγματα όταν ξεκινάμε την εκπομπή με τα ζώδια και σου λέει ξέρεις θα υπάρχουν πιέσεις και τέτοια και είναι όλα μέσα σε ένα νέφος αοριστολογίας και λες τουλάχιστον αυτό το πόσο θα κάνει το αρνί, πόσο θα κάνει το πασχαλινό τραπέζι, μήπως εκεί μπορούσαμε να συμφωνήσουμε. Όχι, δεν υπάρχει τίποτε στο οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε, τίποτα. Η κυβέρνηση θα λέει είναι φθηνότερο και το Ινστιτούτο Καταναλωτών θα λέει είναι ακριβότερο. Έχουν πάρει θάρρος για κάποιο λόγο και τελευταία λένε, είχαμε και χθες τέτοιες δηλώσεις, ότι, είναι, ότι πέφτουν οι τιμές και τέτοια. Εντάξει. Τσάμπα είναι τώρα. Πες εκεί. Κοκορέτσι 1,5 κιλό. Σ' αρέσει το κοκορέτσι? Καθόλου. Ούτε εμένα. Δεν μπορώ να το βλέπω. 21 ευρώ. Πώς ακριβώς είναι κι άλλο, δεν μας νοιάζει. Έχει υπολογίσει το Ίνκα ένα τραπέζι 6 με 8 άτομα το βράδυ της Ανάστασης και την Κυριακή του Πάσχα. Και έχει βγάλει ότι αυτό το τραπέζι θα κοστίσει 355,88. Ακριβότερο 6% σε σχέση με το ήδη ακριβό Πάσχα του 2023. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να ξεπεράσει το 10% ανάλογα με την ποιότητα των προϊόντων. Εντάξει, άμα θες και ποιότητα στα προϊόντα, δεν σου φταίω εγώ. 10 κιλά αρνί. Τι θα φάτε, μωρέ, 8 άτομα για όνομα. Αρνί, κοκορέτσι. Μαρουλάκι, τίποτα. 1,40. Κρεμμύδια φρέσκα. Άνηθος 0,60. Ντομάτες, αγκούρια, τζατζίκια. 1 κιλό τζατζίκι. Θα σκάσετε με το ένα θευρώματα και σκορδίλα. Μπορείς να το κάνεις και χωρίς πολύ σκόρδο. Στηρίζω αυτή την επιλογή. Σωστά. Με σκόρδο, αλλά όχι πολύ. Μαγειρίτσα, μισό κιλό. Πω, μαγειρίτσα, μαγειρίτσα. Τώρα δεν. Α, παιδιά, γλιτώνετε 11 ευρώ με τη μαγειρίτσα. Από τα 355 πάτε. 212, πόσο βγαίνει τέλος πάντων. Δεν είμαι και μαθηματικός. Τυρί φέτα, μισό κιλό. Επί 14 το. Ναι. Ωραία, εντάξει. Γραβιέρα, κεφαλογραβιέρα. Ψωμί 1 κιλό. 1 κιλό, 8 άτομα. Εντάξει. Αυγά κόκκινα βαμμένα στο σπίτι. Δεν τα πάρεις βαμμένα. Δεν είμαστε για τέτοια κάτι τώρα. Καμιά δουλειά. Άιντε, βρήκαμε τώρα. Πέμπτη πρωί, τι δουλειά έχεις να κάνεις? Βάλε για τις βαφές 15-20. Κάρβουνα. 20 κιλά κάρβουνα, 30. Πόρε, μάνα μου. Α, το έχει υπολογίσει δαδιώτικο αυτό με το λάκκο εκεί πέρα που ακούγω τα κλαρίνα και έχει 15 αρνιά το ένα τριπλαστά. Και γυρνάς εκεί πέρα. Ναι, ναι, ναι. Κουλούρια σπιτικά. 1 κιλό αλεύρι. Και αυτά δεν τα αγοράζει απ' έξω, τα φτιάχνει. Κάνει οικονομίε. Μαγειρεύουμε όλη την. Τσουρέκι. Τσουρέκι δεν φτιάχνεται με τίποτα τα παιδιά. Το τσουρέκι είναι πολύ δύσκολο. Κρασί χύμα. Κρασί δεν πίνω, δεν με νοιάζει. Μπύρε δεν πίνω. Αυτά αναψυκτικά έχει. Φρούτα διάφορα όπω μήλα. Φράουλε. Θε και φράουλε. Τρομάρα σου. Διάφορα απρόβλεπτα όπω ρεύμα. Αυτό είναι. Λάδι, ξύδι, λεμόνια. Εντάξει, ναι. Ναι, κατάλαβα πώς το βάζουν. Είναι. Ναι, εντάξει, τέλος πάντων. Αυτό θέλουμε να πούμε, ότι τα πράγματα είναι πολύ καλά, θα είναι όλα φτηνότερα, θα περάσουμε υπέροχα. Θα είναι το ωραιότερο Πάσχα που έχουμε περάσει, θα είναι μια ατελείωτη γιορτή. Και να τα κλαρίνα και να τα τσάμικα. Θα περάσουμε υπέροχα. Ναι, εγώ έχω δυναμητήσει το κλίμα της εκπομπής λέγοντας ότι τζατζίκι χωρίς πολύ σκόρδο και όχι στο κοκορέτσι. Δεν είναι και αναφορά σε κοτομπέικον, αλλά τα πετάμε αυτά για το engagement. Δεν μπορούσε να βάλει, δεν μπορούσε να βάλει και λίγο κοτομπέικον στο τραπέζι. Θα βάλεις. Εγώ ποτέ. Απλώς δεν θέλω να συγχαίω τις δικές μου προσωπικές πεπιθήσεις με την ειδησιογραφία όπως ξεδιπλώνεται στο site. Θέλω το site να διατηρεί την αμεροληψία, την αντικειμενικότητά του, ακόμη και αν αυτό περιλαμβάνει το κοτομπέικον. Και εγώ θα κρατήσω για τον εαυτό μου τις δικές μου πεπιθήσεις. Και με συγχωρείτε, δεν θα μας βάλετε να αλλάξουμε τις αξίες μας. Ευχαριστώ. Κόντρα στα συμφέροντα του εκδότη θα πηγαίνει το site. Ή στα γαστρονομικά του γούστα. Ναι. Εγώ ήθελα να πω ότι γενικά είναι στο μυαλό. Όλα είναι στο μυαλό. Οι τιμές είναι στο μυαλό, Κωνσταντίνε. Δηλαδή. Ναι, α, τώρα εσύ θες να πεις κάτι. Όχι, πρακτικό. Τίποτα. Κάτι πρακτικό, ότι συγκεκριμένα είναι τα λεφτά και είναι λεφτά και, πληρώνω, και μπορώ να καταλάβω αν πληρώνω 8 ή 10 ευρώ. Ποτέ, καλά. Ποτέ δεν θα το ακούω αυτό που λέτε εσείς, οι πολέμοι της κυβέρνησης, αλλά το θέμα είναι πώς νιώθεις την αύξηση. Δηλαδή έχει αυξηθεί 30% και βλέπεις τελευταία εβδομάδα 4% μείωση. Φθηνότερο. Συγκρίνει σε σχέση με πέρσι. Πέρσι τώρα. Λες και ευχαριστώ. Έχουν αυξηθεί όλα και σου λέει το Πασχαλινό θα είναι και στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Έχεις ξεχάσει πόσο είχε αυξηθεί πέρσι, οπότε τώρα λες πάλι καλά. Είναι τακτική που την έχουμε δει από τις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα. Σου λέγε, θα κόψω τη συντάξη 100 ευρώ. Διαπραγματευόταν η κυβέρνηση, δήθεν. Μετά κόβαν τη συντάξη 40 ευρώ. Ήσουν και ευχαριστημένος. Καλά, κάποιοι αλφώναζαν, κοιτάς τον δρόμο. Αλλά το έλεγες και να πάλι καλά. Οπότε είναι όλα στο μυαλό, παιδιά. Μη σκέφτεστε ότι πρέπει να πληρώσετε παραπάνω. Μη σκέφτεστε καν ότι είναι λεφτά. Αυτά είναι η συμβουλή της φαρμαστοζώνης. Σε κάποιους πιάνει, δεν το λέω εντελώς ηρωνικά. Κάποιοι θα το δουν και θα πούνε εντάξει, προσπαθούν, συγκράτησαν τις τιμές, πόσα να κάνουν, πόσα να δώσει ο Μητσοτάκης. Με ξέχουν κοπεί όλα τα επιδόματα και τα πάση και τέτοια, αλλά πόσα να δώσει ο Μητσοτάκης. Ναι. Έχουν πληθωρισμό, πόσο έχουν πληθωρισμό έχουν οι πτωχοί, με π, 19. Εντάξει. Όχι, 19 μέσος όρος, παραπάνω. Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα τι είναι, φτωχοί. Λοιπόν, ας κρατήσουμε για την υπόλοιπη μέρα να μας συντροφεύσει μέχρι αύριο αυτή τη φράση του Θάνου. Όλα είναι στο μυαλό. Και το κοκορέτσι, και το κοτομπέικον, και οι τιμές. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι, τα λέμε αύριο. Γεια σας.